Нягоды твой не зменяць крок, і ты пяшчотная ўсё таеш, і радасці жыцця ў вянок, як і калісьці завіваеш, і радасці жыцця ў вянок, як і калісьці завіваеш. Я ж лёсу не асілі ўжуць, і небыцця спужаўся плоймы, і страшны палахнечы путь мяне вядзе ў твае абоймы, і страшны палахнечы путь мяне вядзе ў твае абоймы. Прыходжу як даўней к табе, але ўжо з іншым горкім сказам, а ты ўваж маёй жальбе і пасядзі са мною разам, а ты ўваж маёй жальбе і пасядзі са мною разам. Што мы толькі снім аб шчасці, звініць дачасны рады смех, каб абарвацца і прапасці, звініць дачасны рады смех, каб абарвацца і прапасці, і мой жа праз вякі цяжар, і свет нікім не перайначан, і кожны новы людскі твар пячаткаю трагічнай значан, і кожны новы людскі твар пячаткаю трагічнай значан. А ты кажы, што любы хвор ці нейкім чорным спален сонцам, і што ад вечнай зянне зор і б'е жыццё цурком бясконцым, і што ад вечнай зянне зор і б'е жыццё цурком бясконцым.